श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 50वें श्लोक में भगवान जिस योग बुद्धि से, समत्व बुद्धि से बंधक कर्म भी मोचक बन जाता है, उस बुद्धि से संपन्न होने की अर्जुन को प्रेरणा दे रहा है। तो ये कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय ऊर्जस्व कर्म योग कर्मसु कौशलम। तो जो समत्व बुद्धि से युक्त है वह यहीं पर समत्व बुद्धि से युक्त होकर के अपने कर्तव्य का पालन करता है, उससे शुद्ध चित्त होता है, शुद्ध चित्त में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो बंध के हेतुभूत, बंध है जन्म मरण, और जन्म मरण के हेतुभूत सुकृत दुष्कृत का त्याग कर देता है, आत्म याथात्म साक्षात्कार से संचित गत जो पुण्य पाप है उसकी निवृत्ति होती है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे श्रुति कहती है, कर्म का निवर्तक साक्षात्कार प्राप्त होता है चित्त शुद्धि द्वारा समत्व बुद्धि से युक्त होकर के किए गए कर्म से ही साक्षात्कार होता है चित्त शुद्धि द्वारा। जिस कारण से, उस कारण से अर्जुन को भगवान कहते हैं कि योगाय युजस्व, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के अपने कर्म कर्तव्य का पालन करने के लिए तुम सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ, प्रयत्न करो। वो योग है कर्म विषयक कुशलता। कर्म विषयक कुशलता का अर्थ है बंधक कर्म को भी मोचक बनाने की कला। वह कला, उस कला से संपन्न हो जाओ। तो इस प्रकार का मूल का विचार हम लोग कर चुके थे, भाष्य को देखना है। तो भाष्य को देखिए, बुद्धियुक्तः यानि समत्व विषया बुद्धिया युक्त। भाष्य हो गया। अच्छा, तो 50वें श्लोक का भाष्य भी हो गया है। अब 51वां श्लोक है, इसमें इसका अवतरण भाष्य लिखते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं कि यस्मात्, यानी जिस कारण से समत्व बुद्धि से युक्त होकर के किया गया कर्म अंतकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा जन्म के हेतुभूत सुकृत दुष्कृतों का निवर्तक है। तो फिर जिसको जन्म के नाम साक्षात्कार हुआ चित्त शुद्धि द्वारा, उसका जन्म नहीं होगा। जन्म के हेतुभूत कर्म की निवृत्ति होने के कारण, जिस कारण से, तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी, कहाँ जाएगा, जन्म होगा नहीं तो। तो वह परमात्म स्वरूप में विलीन हो जाता है, उसका जीवित अवस्था में तो जीवन मुक्ति रूप फल उसे प्राप्त होता है, और शरीर छूटने के बाद जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा में अवस्थान, स्वरूप में अवस्थान, ये फल 51वें श्लोक में बताया जा रहा है। इसलिए कहते यशमात, यानी जिस कारण से, साक्षात्कार से जन्म के हेतुभूत सुकृत दुष्कृत की निवृत्ति हो गई, तो अब जन्म का निमित्त न होने से उसका स्वरूप अवस्थान होता है, यह अर्थ निकलेगा यस्मात् तस्माद् है। तो 51वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। तो बुद्धि युक्ता, इसमें बुद्धि शब्द से लेना समत्व बुद्धि, सिद्ध सिद्ध्यो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर कही गई जो योग विषयणी बुद्धि समत्व बुद्धि, और उससे युक्त जो मनुष्य है, समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो चित्त शुद्धि द्वारा उसे अपने ही वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है, सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होती है। और ऐसी सांख्य बुद्धि प्राप्त होने से ही, यानि यस्मात् कर्मजं फलं त्यक्त्वा, तो कर्मज फल होता है जन्म रूपी फल, ये कर्मज फल है, कर्म का, कर्मज कहते हैं कर्म से निष्पन्न होने वाला। तो कर्म से निष्पन्न होने वाला जो फल है जन्म रूपी फल, और उस फल को त्याग करके मनीषिणः यानी सांख्य बुद्धि से संपन्न हो जाता है, जो लौकिक फल है उस लौकिक फल को, विषय सुख को त्याग करके समत्व बुद्धि से संपन्न व्यक्ति निष्काम कर्मानुष्ठान करता है, तो चित्त शुद्धि द्वारा मनीषी बन जाता है। यहाँ मनीषा शब्द से सांख्य बुद्धि को ले लो, और मनीषी कहा जाता है मनीषा से संपन्न, मनीषा है सांख्य बुद्धि। हाँ, और बुद्धि कौन सी, सांख्य बुद्धि, अत इन्हीं ठनों से इन्हीं हो जाएगा। तो मनीषी हो जाता है का अर्थ है सांख्य बुद्धि से संपन्न हो जाता है। कर्मजं फलं त्यक्त्वा बुद्धियुक्ता मनीषिणः भवन्ति, ऐसा लगा लो। जो अविवेकी है वे तो लौकिक कर्म फलाशक्ति से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, लौकिक फल को पाने के लिए फिर जन्म लेते हैं, लेकिन जो विवेकी लोग कर्मज फल को यानी लौकिक फल की कामना को छोड़ करके समत्व बुद्धि से युक्त होते हैं और कर्म करते हैं, तो वे मनीषी बन जाते हैं, का मतलब सांख्य बुद्धि से संपन्न हो जाते हैं। और सांख्य बुद्धि क्या करती है, उनके जन्म के हेतुभूत जो सुकृत दुष्कृत है उनका निराकरण कर देती है। तो जन्म के हेतुभूत सुकृत दुष्कृत संचित में नहीं रहे तो फिर जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म ही बंधन है और जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो करके जीवित अवस्था में ही जीवन मुक्त हो जाता है। और जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो श्रुति कहती है तस्य तावद एव चिरम यावन यावन तस्य तावद एव चिरम यावन क्या है तस्य यावन न विमोक्षते अथ संपत् से विमोक्षे अथ संपत् से, तो तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत् से। इसका अर्थ है कि तस्य यानी ब्रह्मज्ञानी न तावदेव चिरम, चिरम कहते विलंब को, उतना ही विलंब है किसमें, विधेय मुक्ति में। कितना, तो यावन न विमोक्षे अने प्रारब्ध का भोग करके जब तक वो प्रारब्ध शांत नहीं होता, ये शरीर नहीं छूटता। जैसे ही प्रारब्ध का भोग पूरा हो जाता है शरीर छूट जाता है, तो अथ संपत् से का मतलब विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। फिर उसी विधेय कैवल्य को यहाँ पर अनामय पद शब्द से कहा जा रहा है। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता संत से बताया गया सांख्य बुद्धि का दृष्टफल जीवन मुक्ति, और अदृष्टफल बताया जा रहा है अनामय पद की प्राप्ति। तो पदम का विशेषण है अनामयम, गच्छन्ति अनामयम में अनामयम है ना, आमय शब्द का अर्थ होता है रोग, सर्वे संतु निरामया में निरामय का अर्थ होता है आमय रहित, रोग रहित यानी दुख रहित जो पद यानी स्वरूप है, तो दुख रहित है रोग रहित है ब्रह्म। ब्रह्म को न खांसी होती है न बुखार होती है, न तो जुखाम होता है न तो शुगर है। इसके लिए ब्रह्म के लिए कोई हॉस्पिटल भी नहीं बना है, वो निरोग है रोग रहित है। तो अनामय पद है वो, तो रोग ये उपलक्षण है दुख का, दुख रहित जो स्वरूप है आनंद है और उसको प्राप्त कर लेता है। का मतलब ज्ञान होते ही, सांख्य बुद्धि है ज्ञान, तो कारण शरीर रूप जो अविद्या है वह निवृत्त होती है अज्ञान, और भावी जन्म का हेतु जो सुकृत दुष्कृत था वह भी समाप्त हो जाता है, कामनाओं का क्षय हो जाता है, वासना नहीं रहती, अविद्या निवृत्ति, वासना क्षय, कर्म क्षय। तो अविद्या वासना और कर्म ही जन्म का हेतु होता है। वे जिस क्षण अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है यानी सांख्य बुद्धि प्राप्त होती है, उसी क्षण अविद्या वासना और कर्मों का क्षय हो जाता है। वो ज्ञान जन्म के हेतुभूत तीनों का निवर्तक बन जाता है। प्रारब्ध का निवर्तक ज्ञान नहीं होता, प्रारब्ध की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है, और उस प्रारब्ध को टिकाए रखने के लिए एक अविद्यालेश बना रहता है ज्ञान होने के बाद भी। अविद्या तो निवृत्त होती है, अविद्या का लेश रहता है, और उसी अविद्यालेश के कारण प्रारब्ध बना रहता है, टिका रहता है। वो अविद्यालेश है एक प्रकार से, वैसा जैसा हिंग के डिब्बी में हिंग रखा हुआ है और उसको भोजन बनाने वाले ने जितना प्रयोग कर सकते पूरा प्रयोग कर दिया है, अब हिंग उसमें डिब्बी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन सूंघ करके देखेंगे तो उसमें हींग का गंध आता है, पता है ना, तो वो है हींग का लेश जो गंध आ रहा है वहां पर। हींग न हो तो हींग का गंध कैसे आएगा, तो हींग का गंध आ रहा है डिब्बी में, लेकिन देखेंगे तो थोड़ा सा भी नहीं निकलेगा, उसमें से गंध रहता है। ऐसे कर्पूर की डिब्बे में कर्पूर रखा हुआ है, आरती करने के लिए जितनी वो कर्पूर की बट्टी थी वो सब प्रयोग में आ गई समझ लो, लेकिन कर्पूर के डिब्बे में तब भी गंध आता है कर्पूर का, उसे कर्पूर का लेश कहा जाता है। ऐसे जिस क्षण अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, उसी क्षण अविद्या निवृत्त हो जाती है और अविद्या का लेश रह जाता है, और उसी अविद्या लेश के आश्रय में प्रारब्ध टिका हुआ रहता है। अविद्या लेश रहा करके कैसे पता चला, गन वहाँ हींग का लेश है उस डिब्बी में, कर्पूर का लेश है ये डिब्बी में, कैसे पता चलता है, गंध के कारण। ऐसे बिना अविद्या के कोई कर्म नहीं रहता, और प्रारब्ध टीका है का अर्थ है अविद्या है, और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार ने फिर क्या किया, अविद्या को तो निवृत्त कर दिया, और तब भी प्रारब्ध बना रहा तो वो किस अविद्या के आश्रित है, वो है अविद्या लेश के आश्रित, जैसे हिंग का गंध हिंग लेश के आश्रित है डिब्बी में, ऐसे ब्रह्मज्ञानी में अविद्यालेश रहता है, और उस अविद्यालेश से लेश के आश्रय से कर्म रहता है प्रारब्ध, और जब तक प्रारब्ध है तब तक स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संसर्ग भी बना रहता है। ज्ञानी की उपाधिभूत स्थूल शरीर के साथ ज्ञानी की ही उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर का संबंध रहेगा, और वो प्रारब्ध समाप्त होते ही ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो 17 तत्व है पंच प्राण, वे अपने उपादान कारण में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी का तो जन्म होना नहीं है, जन्म के हेतुभूत तो अविद्या वासना और कर्मों को तो ज्ञान होते ही ज्ञान ने समाप्त कर दिया, निवृत्त कर दिया। अब ज्ञानी का जन्म होना नहीं है, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण नहीं करना है ज्ञानी को, तो फिर ये तो जो सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्व है, इनका क्या होगा, तो अज्ञानी के तो ये सब सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व अज्ञानी को जिस शरीर में जाना है, जिस योनि में जाना है, उस योनि में उसके साथ जाते हैं, और ज्ञानी के इन तत्वों का क्या होगा, तो ज्ञानी के पांचों प्राण जिससे उत्पन्न हुए थे, किससे उत्पन्न होते हैं, अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है, वो उनमें विलीन हो जाता है और ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न होती है सात्विक अंश से, अपंचकृत पंचभूतों के सत्वगुण से वे सत्वगुण में विलीन हो जाएगी सात्विक अंश में। रजो अलग अलग रजोगुण से उत्पन्न हुई थी अपंचकृत पंच महाभूतों के ही कर्म इंद्रिया वे उनमें जाकर के विलीन होगी। सम्मिलित सत्वगुण से उत्पन्न होता है अंतकरण यानी मन बुद्धि कहो, या अंतकरण चतुष्टय कहेंगे तो चित्त और अहंकार को और जोड़ दो। ये पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वांश से निष्पन्न हुए थे, वे पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वांश में विलीन हो जाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। तो उसके यानी ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, अपितु वे इसी शरीर में रहते रहते अपने अपने उपादान कारण में विलीन हो जाता है और वो सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के रहने के कारण ही प्रमाता था, जीव था। अब जीव की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के न रहने से वो जो चिदंश है वो चिदंश का कहाँ जाएगा, तो मुख्य जो चेतन तत्व है उसमें विलीन हो जाएगा, ब्रह्म में अवस्थान उसका होगा। वही अपने आप को संसारी समझ रहा था सूक्ष्म शरीर के रहते हुए, और स्थूल शरीर तो जैसे अज्ञानी का पड़ा रहता है ऐसा ज्ञानी का भी पड़ा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कहीं गया आया नहीं, इसलिए ज्ञानी का भी कहीं आना जाना नहीं होता। वो है अनामय पद में स्थिति, अनामय पद की प्राप्ति। इसलिए कहा कि पदम गच्छन्ति अनामयम्। अनामय पद यानि दुख रहित स्वरूप, वो है ब्रह्म, और उसी ब्रह्म को गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति प्राप्त करता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। पदम गच्छन्ति अनामयम से कहा गया ब्रह्मलीन हो गया। ऐसे नदी अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र को प्राप्त कर लिया नदी ने, तो समुद्र में विलीन हो गई। ऐसे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं अपने नाम रूप को छोड़ करके प्राणी ब्रह्मज्ञानी। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, इसको देखिए। तो कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा, इसमें कर्मजम का अर्थ करते हैं कर्मजम फलम का, कि इष्टानिष्ट देह प्राप्ति ही कर्मजम फलम। इष्ट देह की प्राप्ति, अनिष्ट देह की प्राप्ति। इष्ट देह है मनुष्य देह, और मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट जो देवतादि का देह है इसे इष्ट देह कहा जाता है। अनिष्ट देह कहा जाता है मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट देह को, का मतलब उत्तम मध्यम और अधम योनि की प्राप्ति, ये है कर्मज फल। इसे कर्मज क्यों कहते हैं शरीर प्राप्ति को, कहते इसलिए कि कर्मभ्यो जातम कर्मजम, ऐसी उत्पत्ति करिए। ये शरीर की प्राप्ति बिना कर्म के नहीं होती, कर्मफल भोगने के लिए शरीर मिलता है ना, इसलिए कर्म न हो तो शरीर भी नहीं मिलेगा, इसके लिए इसे देह प्राप्ति को कहा जा रहा है कर्मज। कर्मभ्यो जातम इति कर्मजम, ऐसी उत्पत्ति है कर्मज पद की। बुद्धियुक्ता यानी समत्व बुद्धियुक्ता ही का अर्थ करते यस्मात् फलं त्यक्त्वा यानी कर्म से निष्पन्न होने वाला जो फल है वो है जन्म, और उसे त्यक्त्वा वो कहो या सुख दुख को भोगने के लिए, सुख दुख ये कर्मज फल है, और उसे त्यक्त्वा छोड़ करके उसकी अपेक्षा किए बिना निष्काम कर्म करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि द्वारा सांख्य बुद्धि प्राप्त करते हैं। ये आगे कहते हैं कि त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिनो यानी ज्ञानिनो भूत्वा, मनीषी हो जाते हैं ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी होने का अर्थ है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से संपन्न होना, अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करने वाले को कहा जाता है ज्ञानी हो गया, मनीषी हो गया। तो ज्ञानिनो भूत्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तो जन्म ही बंधन है, जन्म एव बंध जन्म बंध ऐसा कर्मधारय समास है, और जन्म बंध तेन विनिर्मुक्ता का मतलब जीवंत एव जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जीवित अवस्था में ही जन्म रूपी बंधन से जो मुक्त हो गए का मतलब ज्ञान प्राप्ति समकाल में ही भावी जन्म के निमित्तभूत अविद्या कामना और कर्म की निवृत्ति हो गई, भावी जन्म का निमित्त अब इनके पास नहीं रहा, अब इनका भावी जन्म होना नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाता है जीवन मुक्त। ये ज्ञान का दृष्ट फल है जीवन मुक्ति। तो जीवंत एव जन्म बंध विनिर्मुक्ता संत पदम यानी परमं विष्णोः मोक्षाख्यम, विष्णु तत् परमं पदम ऐसा कठोपनिषद में आता है कि विष्णु का वह परम पद है का मतलब वो मोक्ष है, पद का अर्थ है स्वरूप, विष्णु का परम स्वरूप जहाँ जन्मादि सड़ भाव विकार नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित जो स्वरूप वो है विष्णु का परम पद, और उसको प्राप्त करते हैं, गच्छन्ति का अर्थ है प्राप्नुवन्ति, अनामयम का अर्थ करते हैं सर्वोपद्रव रहितम, सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित उस स्वरूप को प्राप्त करते, निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं शरीर छोड़ करके। इस प्रकार ये जो योगे त्विमां श्रृणु यहां से प्रारंभ किया था निष्काम कर्म विषयक उपदेश का, योगे त्विमां श्रृणु योग बुद्धि विषय योग बुद्धि का उपदेश प्रारंभ किया था ना, इसलिए जहां भी बुद्धि शब्द आया तो उसका अर्थ कर दिया योग बुद्धि। तो भाष्कर भगवान अथवा करके पक्षांतर एक बता रहे हैं जो पूर्व में 49वें श्लोक में बुद्धि योगा धनंजय, यहां पर जो बुद्धि योग शब्द आया दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, तो कर्म को बुद्धि योग की अपेक्षा निकृष्ट बताया, तो वहां भी बुद्धि योग शब्द का अर्थ कर दिया था समत्व बुद्धि योग, और समत्व बुद्धि से संपन्न होकर के किया जाने वाला जो निष्काम कर्म, उसकी अपेक्षा निकृष्ट है सकाम कर्म करके बताया था, वो प्रकरण के अनुसार वो अर्थ कर दिया था। बुद्धियोग शब्द का अर्थ समत्व बुद्धियोग। लेकिन अथवा करके भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि वहाँ 49वें श्लोक में बुद्धि योगात शब्द से सांख्य बुद्धि को ही ले लो, ज्ञान योग को ही ले लो। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, इसलिए बुद्धि योग का अर्थ निकलेगा ज्ञान योग। और ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग निकृष्ट है, यह अर्थ निकलेगा दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। ज्ञान की अपेक्षा कर्म निकृष्ट है, फल की अपेक्षा साधन को निकृष्ट माना जाता है, साधन की अपेक्षा फल को श्रेष्ठ माना जाता है। कर्म निष्काम कर्म साधन है और उसका फल है सांख्य योग, ज्ञान योग। कर्म योग है साधन और ज्ञान योग है फल, इसलिए ज्ञान योग हो जाएगा उत्कृष्ट और कर्म योग हो जाएगा निकृष्ट। तो ये कहा कि दुरेन ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, मतलब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग निकृष्ट है, इसलिए तुम्हें बुद्धौ शरणम अन्विच्छ का अर्थ करना होगा कि ज्ञान योग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि कृपणा फल हेतव। जो अज्ञानी होते, कृपण है अज्ञानी, और अज्ञानी फल के हेतु बन जाते हैं, का मतलब जन्म अपने ही जन्म के हेतु बन जाते हैं। बिना विवेक के कर्म कर लेते हैं, फलाभि संधि से युक्त होकर के जन्म का हेतु बन जाता है, ऐसा कहा था ना। और वो जो अज्ञान है जन्म का हेतु हो, तो उसका निवर्तक जो ज्ञान है, उसी ज्ञान का आश्रय तुम्हें लेना चाहिए, बुद्धो शरणम अन्विच्छ से कहा गया था। तो यहाँ बुद्धि योगा धनंजय से लेकर के जितने भी बुद्धि शब्द आए हैं वे ज्ञान के वाचक है, ऐसा माना जाए, ये भाष्कर भगवान अथवा इत्यादि से पक्षांतर में कह रहे हैं कि अथवा भाष्य में है बुद्धि योगा धनंजय इति आरभ्य परमार्थ दर्शन लक्षणा एव सर्वतः संप्लुतोदक स्थानिया कर्मयोगज सत्वशुद्धि जनिता बुद्धि दर्शिता। तो बुद्धि योगा धनंजय यहाँ से प्रारंभ करके जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम् इस 51वें श्लोक तक 49, 50, 51 इन तीन श्लोकों में जो बुद्धि बताई वह ज्ञान को ही बताया गया, परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि बताई है। परमार्थ दर्शन कहते हैं परमार्थ स्वरूप का ज्ञान, परमार्थ स्वरूप है निर्विकार चेतन आत्मस्वरूप, वो है परमार्थ स्वरूप। और उसी परमार्थ स्वरूप का ज्ञान रूप जो बुद्धि, उसी को बुद्धि योगा धनंजय यहाँ से आरंभ करके बताया गया, ऐसा समझना। और उस परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि का विशेषण है सर्वतः संप्लुतोदक स्थानिया, वे परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि कैसी है। लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप, परमार्थ दर्शन लक्षणा यानी परमार्थ स्वरूप, परमार्थ दर्शन स्वरूपा बुद्धि बताई गई। वो परमार्थ दर्शन स्वरूपा बुद्धि कैसी है तो कहते हैं सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयाः। पहले दो बताए थे ना, एक उदपान शब्द से बताए गए थे छोटे छोटे जल के संग्रह स्थान, छोटे छोटे तालाब कुआ आदि, और एक सर्वतः संप्लुतोदक बताया था अपरिछिन्न जल राशि समुद्र जैसा। तो उसमें कर्म तो है उदपान स्थानीय, और सर्वतः संप्रदोदक स्थानीय बताया था दार्ष्टांत में ज्ञान को। इसलिए परमार्थ दर्शन लक्षणा जो बुद्धि है वे सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय है। दृष्टांतगत समुद्र के तरह है वो, असीमित फलवती है, और वह निष्पन्न कैसे होती है? सर्वतो संप्लुतोदक स्थानीय बुद्धि प्राप्त कैसे होगी? तो उसका साधन है कर्मयोग। इसे बताने के लिए कहते हैं कर्मयोग योगज सत्व शुद्धि जनिता। कर्मयोग से निष्पन्न होगी अंतकरण की शुद्धि। सत्व शुद्धि में सत्व शब्द का अर्थ है अंतकरण। कर्मयोगज सत्व शुद्धि हुई, कर्मयोगज कहते हैं कर्मयोग से निष्पन्न होने वाली जो चित्त की शुद्धि। सत्व शब्द का अर्थ है चित्त अंतकरण और उसकी शुद्धि, और उससे जनित है ये सांख्य बुद्धि, परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि, और उसी को बुद्धि योगात धनंजय में बुद्धि योग शब्द से लेना इस बुद्धि को। और आगे वाले श्लोकों में भी बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते में भी बुद्धि शब्द का अर्थ वही सांख्य बुद्धि होगा। ऐसे यहाँ पर भी कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा में बुद्धि युक्ता में बुद्धि शब्द से सांख्य बुद्धि ली जाएगी। ऐसा क्यों? यहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग क्यों करेंगे? तो इसमें हेतु बताते भाष्कर भगवान, साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात्। जो सुकृत दुष्कृत प्रहाण आदि है, जन्म के हेतुभूत सुकृत दुष्कृत यानी संचित गत पुण्य पाप, और उनका प्रहाण और आदि शब्द से लेना है जन्म के हेतुभूत ही अविद्या और वासनाओं का प्रहाण, ये इसका साक्षात हेतु तो कौन है? वो समत्व बुद्धि योग नहीं, अपितु ये परमार्थ दर्शनात्मक बुद्धि योग, सांख्य बुद्धि, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, यही जन्म के हेतुभूत कर्म का प्रहण करता है और आदि शब्द से अविद्या तथा वासनाओं का प्रहण करता है। प्रहाण का अर्थ है निशेष त्याग, निवृत्ति। तो निशेष निवृत्ति की साधन सांख्य बुद्धि है, समत्व बुद्धि नहीं। इसलिए यहाँ पर बुद्धि योगा धनंजय इत्यादि में सुकृत दुष्कृतादि जो जन्म मरण के हेतु हैं उनका साक्षात निवर्तक जो योग है उसे लेना, वह कर्म योग नहीं होगा, ज्ञान योग हो जाएगा। इसलिए और वहां पर ये सब बताया, बुद्धि युक्त हो जाती है उभे सुकृत दुष्कृत इत्यादि से जन्म मृत्यु के हेतु कर्म का निवर्तक बताया है ना। आगे है 52वें श्लोक का अवतरण भाष्य। योगानुष्ठान जनित सत्व शुद्धि जा बुद्धि कदा प्राप्यते प्राप्यते इति उच्यते। कहते हैं योगानुष्ठान हुआ निष्काम कर्म योग, तो योग यानी निष्काम कर्म और उसके अनुष्ठान से उत्पन्न हुई जो सत्व शुद्धि अंतकरण की शुद्धि, निष्काम कर्म करते करते अंतकरण की शुद्धि हुई और उस अंतकरण शुद्धि से जन्य जो बुद्धि है सांख्य बुद्धि, वह कब प्राप्त होगी, कदा प्राप्यते कब प्राप्त होती है, इस प्रकार यानी साक्षात्कार के समय की जिज्ञासा हुई। साक्षात्कार कब होगा, जन्म मृत्यु के हेतु हो तो अविद्या काम और कर्म का निवर्तक जो साक्षात्कार है वो कब होता है, ये अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई साक्षात्कार के समय को जानने की। तो भगवान साक्षात्कार का समय बताते हैं कब हो सकती है, उच्यते। तो 52वें श्लोक तथा 53वें श्लोक, इन दो श्लोकों से वो समय बताया जा रहा है। तो 52वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिर् व्यतितरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ते बुद्धि मोहकलिलं व्यतितरिष्यति यदा तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि। ऐसा अन्वय कर लो। तो ते बुद्धि यानी तुम्हारा चित्त, बुद्धि कहो चित्त कहो अंतकरण कहो, तो तुम्हारी बुद्धि यानी तुम्हारा अंतकरण जब मोहरूपी कलिल का अतिक्रमण करेगा, मोह है अविवेक मूढ़ता, आत्मानात्मा का अविवेक, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान और आपके इदम के रूप में भासमान वस्तुओं में ममाभिमान मोह कहलाता है, और इसके कारण जो राग द्वेष होता है, जब ये कार्यक्रम संघाती मैं हूँ, कार्यक्रम संघात संबंधी इदम वस्तुएं मेरी हैं, तो उसमें फिर जो अनुकूल होगी उसमें राग, प्रतिकूल होगी उसमें द्वेष, ये है बुद्धि का कलिल। कलिल कहते हैं कीचड़ को, दलदल को, कीचड़ दलदल, और कहीं दलदल में फंसा हुआ मनुष्य होता है उसका निकलना बड़ा कठिन होता है, समुद्र किनारे नदी किनारे गया और समुद्र में भर्ती आकर के चली गई, ऊपर ऊपर का हिस्सा तो सूखा हुआ सा लगता है लेकिन अंदर होती है होता है बड़ा कीचड़, और कहीं सूखी हुई मिट्टी देख करके उस पर पैर रख दिया और अंदर धंस गया तो वहाँ से निकलना कठिन हो जाता है। ऐसे भाग को कहा जाता है नदी किनारे को या समुद्र किनारे को दलदल। तो जो दलदल में फंस जाता है वो उस दलदल से यदि कोई दूसरा सहायक ना हो तो अपने प्रयत्न से निकलना बड़ा कठिन ही होता है, दुष्कर होता है। तो बुद्धि का कलील है, अंतकरण में कलील है यही दलदल, राग द्वेष अहंता ममता, इसको कहा गया बुद्धि का कलील, कीचड़। और इस कीचड़ से पार हो जाएगी बुद्धि, व्यतितरिष्यति का अर्थ है इसको पार कर लेगी तुम्हारी बुद्धि, जब यदा यानी जब पार कर लेगी का अर्थ है इनसे रहित हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि होगी। मोह यानी अविवेक को पार कर लेगी कब? विवेक से संपन्न होगी तब। तो बुद्धि का मोह रूपी मोह कलील को पार करने का अर्थ है शुद्ध होना। तो जब बुद्धि शुद्ध होगी तो तुम्हें श्रोतव्य जो पदार्थ है स्वर्गादि, उनको श्रोतव्य कहा जाता है, श्रुति से ज्ञान होता है। और श्रुत कहा जाता है जो यहीं पर अनुभव में आ रहे हैं प्रत्यक्ष पदार्थ, इसी जन्म में अनुभव में आने वाले इस लोक के भोग श्रुत है, श्रोतव्य है जन्मांतर में भोगे जाने वाले पदार्थ। और इन दोनों के विषय में निर्वेदम यानी वैराग्यम गंतासी, उस समय तुम्हें ऐहिक विषय श्रुत शब्द से ग्राह्य और श्रोतव्य शब्द से ग्राह्य पारलौकिक पदार्थ दोनों से निर्वेद होगा। गंतासी लूट लकार का रूप है, प्राप्त करोगे। लूट लकार होता है अनद्यतन भविष्यत अर्थ में, मतलब आज ही वैराग्य होगा ऐसा नहीं। अद्यतन कहा जाता है आज के भविष्यत काल को, आने वाले रात्रि के 12 बजे के पहले पहले, अभी के बाद जितना समय है उसे कहा जाएगा अद्यतन भविष्यत काल। भगवान यहाँ पर लूट लकार का प्रयोग करके ये बता रहे हैं कि रात 12 बजे के पहले तक तो वैराग्य होने वाला नहीं है, उसके बाद अनद्यतन का मतलब आज के बाद जो भविष्यत काल आएगा रात्रि 12 बजे के बाद, फिर आगे जितना भी हो तब तुम वैराग्य को प्राप्त करोगे। क्योंकि आज ही सुना और आज ही कर्म किया और आज ही चित्त शुद्ध हुआ और आज ही विवेक पूर्वक वैराग्य हुआ, ये संभव नहीं होता। पहले तो ठीक से सुनेंगे, कर्तव्य का निर्धारण करेंगे, कर्तव्य ठीक ठीक यदि इसी जन्म में कर लेते हैं तब चित्त शुद्ध होगा कई वर्षों तक कर्म करने से, और फिर जा करके नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य होगा। इसलिए गंताशी शब्द का प्रयोग कर रहा है लूट लकार का, वो अनद्यतन भविष्यत काल अर्थ में होता है। तो आहिक और पारलौकिक विषय विषयक वैराग्य तुम्हें तब प्राप्त होगा जब बुद्धि की अशुद्धि चली जाएगी और शुद्ध बुद्धि होगी। तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध होगी तो तुम्हें अनात्म विषय विषयक वैराग्य होगा। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखते हैं कल।